उत्पन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपादय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चानुरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। वंशे विभूषित वरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बरा तरुण बिम्ब फलादरुष्वात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमस्कारेभ्यो नमो नमः। देखो भाई, संसार में युद्ध की बातें छिड़ रही है और अपने यहाँ आध्यात्मिक बातें हो रही है। आप सब मिलकर के आध्यात्मिक बातों के में लग जाओ। पता नहीं कब कैसा हो जाए, कब दुराई हो जाए, कब छिड़ जाए, कब मरना पड़े। तो आध्यात्मिक तत्व में सबल होना सबसे श्रेष्ठ है। अंत में सबसे श्रेष्ठ यही चीज। युद्ध वाले आपस में कशमश आते हैं, इनमें मरना के सिवाय आगाही कुछ होने वाली है नहीं। अपने आध्यात्मिक तत्व है, इसी तो ध्यान दो आप और विशेषता से ध्यान दो। आज वो दिन है नहीं, अपन है नहीं माथुर दिल्ली गए हो दिखे पिता रही गए दो तीन दिन के गए दिखे रहे। तो अपने सबके सभी अध्यात्म चल रहे हो। लड़ाई झगड़े का नतीजा अच्छा नहीं होता। दोनों का नुकसान होता, दोनों लड़ते दोनों का नुकसान होता है और इसमें फायदा होता है, इसमें नुकसान होता ही, इसमें नुकसान होता ही नहीं, फायदा ही होता है। सांसारिक काम में दोनों होते हैं, नफा नुकसान, नफा नुकसान, और वह दोनों एक तरफ ही होते हैं। नफा भी नाश के लिए, नुकसान भी नाश के लिए। यहाँ दोनों में से उन्नति नहीं होता, वो नफा भी नुकसान, नुकसान के लिए नुकसान भी नुकसान के लिए। नफा दिखता है वो भी नुकसान के लिए, नुकसान भी नुकसान के लिए, एक नुकसान तरफ है। अरे तो सब अपना ठीक कर लिए, सब के लिए ठीक हो रहा ठीक। इस वास्ते भगवान का भजन में तत्परता से उत्साह से लग जाओ। बहुत लाभ की बात है, बहुत विशेष लाभ की बात है, इसे बहुत लाभ होगा। युद्ध का वायुमंडल हो रहा है, शायद बहुत जोर से युद्ध छिड़ जाए तो कोई आज सही बात नहीं है, पता नहीं है। अब अभी अभी ऐसे पता नहीं है, अभी नहीं दिखता है, परंतु कुछ हो से गंध ऐसी आ रही है, जोर से छिड़ेगा ही। तो अपने इसमें जोर से लगाओ। हाँ बोलो, बता दो पहले भाई। कहते हैं कि स्वयं के द्वारा साध्य से आत्मीय संबंध कैसे स्वीकार करें? देखो भाई, आप ध्यान दो, स्वयं का बिल्कुल समझ में आना कठिन है। एक चीज है, सब ध्यान देना, ध्यान देना। मैं हूं शब्द सब ध्यान देना। मैं हूं सब परिचित है, मैं हूं वो मैं है वो प्रकृति है, हूँ है वो परमात्मा है। मैं हूँ, मैं के साथ में लगने से हूँ है हूँ, नहीं तुम हूँ नहीं है, है, है। हूँ है मैं के साथ लगने से, मैं के साथ न लगे तो है वो है तत्व है, मैं तत्व नहीं है, हूँ तत्व है, स्वयं है हूँ। स्वयं का बोध जल्दी होता नहीं है, यहाँ अटक जाते हैं प्राय आदमी, पढ़ते हूँ वो क्या है। आप आपका स्वरूप सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है आपका स्वरूप है, जो समझी है वो परमात्मा है, परमात्मा का अंश आप है। क्या पूछा था? स्वयं के द्वारा साध्य से आत्मीय संबंध कैसे स्वीकार हो? तो स्वयं स्वयं कौन है? स्वयं सत्ता है आपकी, ध्यान दे दे तो ध्यान दो, ये स्वयं है ना, स्वयं स्वयं स्वयं के द्वारा संबंध, तो स्वयं को समझना चाहिए। स्वयं क्या है कि सत्ता है, आपका सत स्वरूप है, वो सत है नित्य, वो आपका स्वरूप है, सत्ता आपका स्वरूप है, सत्ता स्वयं वो है। उस स्वयं को समझो, स्वयं को लगा दो भगवान में, मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान तो लगा दो, और स्वयं भगवान के, भगवान मेरा, मैं भगवान का, भगवान मेरे और मैं भगवान का, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर का अंश है वो, मैं ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर मेरे है, मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर से ममता कर दो, एक बात। दूसरी, आवश्यकता ईश्वर की है, संसार की आवश्यकता नहीं है, संसार की कामना होती है, कामना पूरी नहीं होती, कामना में दुख ही दुख होता है, कामना के त्याग करने से मुक्ति हो जाए, कामना के त्याग करने से मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, तो कामना काम की नहीं है, आवश्यकता काम की है, आवश्यकता पूरी होती है, आवश्यकता मिटती नहीं है, कामना मिटती है पूरी नहीं होती, कामना में आवश्यकता पर गए, परमात्मा की आवश्यकता है, संसार की कामना है, कामना नाश होने वाली होती है, आवश्यकता पूरी होने वाली होती है, तो परमात्मा के साथ हमारा संबंध है, मैं हूँ हूँ हूँ आपका साथ है, हूँ हूँ मैं के साथ में हूँ है, मैं नहीं हूँ तो है रूप आपका स्वरूप है, वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा के साथ का है, तो परमात्मा की आवश्यकता, परमात्मा मेरे, मैं परमात्मा का हूँ, ये है। संसार के आप नहीं हो, संसार आपका नहीं है, ये प्रत्यक्ष बात है कि शरीर भी छूट जाएगा तो किस चीज को साथ में रखोगे, किस चीज को साथ में रखोगे, शरीर भी छूट जाएगा, ख्याल आता है ना, ये रहेगा नहीं साथ में, शरीर भी साथ में नहीं रहेगा, ये तो प्रत्यक्ष मरना पड़ता ही है, सबको मरना पड़ता ही है, शरीर सबको छोड़ना पड़ता ही है, सच्ची है कि झूठी बताओ, सच्ची बात है, शरीर छोड़ना पड़ता ही है, छूटेगा ही, पता नहीं कब छूटे, मगर छूटेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह हो तो बोलो, आप में संदेह हो तो बोलो, ये अपना नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, तो तो धन जमीन मकान अपना है। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और सरलता से मैं कहता हूं, मैं शरीर भी जब आपका नहीं रहेगा तो क्या कुटुंब रहेगा? शरीर नहीं रहेगा तो कुटुंब रहेगा? स्त्री है, पुत्र है, माँ है, बाप रहेंगे, घर रहेगा, रुपया रहेगा, ये रहना चीज नहीं है। मूल शरीर है वो भी नहीं रहेगा तो संसार की कोई चीज आपके साथ नहीं रहेगी, ये बात मान लो आप। नहीं मानो तो श्रद्धा करो, आपके संदेह होता श्रद्धा करो। आप परमात्मा के अंश है, सबके सब साक्षात परमात्मा के अंश है, वो सत्य रूप है, सदा रहेगा। आपके कोई शंका हो तो आप व्यक्त करो, बड़ी बड़ी शंका फायदा नहीं होगा। और शंका नहीं है तो मान लो कि हमारा परमात्मा के साथ अटूट संबंध है, अखंड संबंध है। इस वास्ते आवश्यकता परमात्मा की ही है, इच्छा संसार की है। ऐसा संसार हमारे साथ नहीं रहेगा। ये बात समझ में आई नहीं आई? जब शरीर भी नहीं रहेगा तो क्या कुटुंब रहेगा? क्या धन रहेगा? क्या घर रहेगा? क्या जमीन रहेगी? कोई चीज साथ में रहने वाली नहीं है। और भगवान सदा साथ रहने वाले हैं। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, इनका साथ रहेगा। आप जाने तो रहेगा, न जाने तो रहेगा। आप स्वीकार करे तो रहेगा, स्वीकार न करे तो ही रहेगा। ये तो रहेगा, क्यों रहने वाली चीज है। आप स्वीकार नहीं करे तो ही रहेगा। संसार कितना अपना मानोगा नहीं रहेगा, शरीर को कितना अपना मान नहीं रहेगा, घर अपना नहीं रहेगा, कुटुंब अपना नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। इसमें शंका वाले बोलो, शंका करो, शंका हो तो खुला करो, शंका करो तो समझ में विशेष आएगा। और विशेष समझ में आ गया तो उसे भी है, डरो मत, डरो मत, समझने के लिए शंका करो। महाराज जी शंका तो नहीं है, कोई शंका ये हो रही है छूट नहीं रहा है, मुख्य बात ये है। ये महाराज जी छूट नहीं रहा, समझ में आ रही है बात सच्ची है, लेकिन इससे छूट नहीं रहा, फिर छूट नहीं रहा है। शरीर का जो मोह है ना, शरीर शरीर का जो मोह है वो छूट नहीं रहा है, मोह छूट नहीं रहा है। वो छूटना चाहते होगा, चाहते तो है लेकिन इतनी जोर की लगन, चाहते तो नहीं, चाहते तो नहीं चाहिए तो, हाँ तो खतरनाक है। चाहते तो है तो नहीं होना चाहिए, चाहते है हो जाएगी, ठीक हो जाएगा तो मत लगाओ, तो मत लगाओ, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक होने की चीज है। ये चीज ठीक होने वाली है। जो छूटता है वो तो छोड़ना ठीक है, छूटेगा कि नहीं ये बताओ आप। शरीर छूटेगा नहीं छूटेगा, कुटुंब छूटेगा कि नहीं छूटेगा, घर छूटेगा कि नहीं छूटेगा, जमीन छूटेगी नहीं छूटेगी, रुपया छूटेगा कि नहीं छूटेगा, बताओ। सब छूटेगा तो छूटने वाली चीज वो छोड़ना शुभ है। परमात्मा तो छोड़ नहीं सकते, कोई छोड़ता नहीं है, उनके साथ स्वभाव। और ये छूटने वाली है, छूटने वाली है, छूटने वाली है, छूटने वाली है। इसको छोड़ो छूट जाएगी। इसको छोड़ना चाहते नहीं हो तो लगाओ, तो मत लगाओ, चाहते तो है तो है। चाहते हैं ये लोग तो खतरनाक, चाहते हैं चाहते तो है क्या महाराज जी, जब इच्छा भी हो रही है बात भी है तो क्यों लग रहा है फिर ये कारण क्या, तो क्यों लग रहा है, क्यों लगा रहे हैं, तो क्यों लग रहा है ये बीच में तो क्यों आ रहा है, एकदम लगन क्यों नहीं हो रही है, बात आपकी एकदम सच्ची है और संसार में सब कुछ ठीक रहे, सब मर रहे हैं, सब जा रहे हैं और अपने को मरना है, फिर भी ये तो क्यों आ रहा है, जीने की इच्छा क्यों हो रही है, ये घबराहट भय क्यों नहीं मिट रहा है, चाहे मरो चाहे जीवो परमात्मा प्राप्ति करनी है, ये बात भी कच्ची आ रही है लेकिन फिर भी तो लग रहा है बीच में, तो मत लगाओ, हो जाएगा जरूर, ये तो बात है, लग रहता हो तो बताओ, किसी के मत होगा, हमारे संगे शरीर को रखेंगे, कुटुम्ब को रखेंगे, धन को रखेंगे, जमीन को रखेंगे, जायदाद को रखेंगे, संसारी मां रखेंगे, कोई रख नहीं सकता, कोई रख सकता नहीं, कोई रख सकता नहीं, और जो छोड़ देता वो निहाल हो जाएगा, नहीं छोड़ेगा तो इसका संबंध बना रहेगा, मर जाओ तो भी संबंध रहेगा, आप ये डिया गंगा जी में रहे तो उसे आप कल्याण होगा, मरी हुई मरने के बाद में, बड़ी हुई बड़ी के बाद में राख हो गई, हड्डिया कोयला हो गया, वो कोयला भी गिर गया तो आप कल्याण करेगा, मानो मरने पर भी संबंध नहीं छूटेगा, संसार का संबंध मरने पर भी छूटेगा नहीं, और छोड़ दो आज छूट जाएगा, नहीं छोड़ोगे तो बनने पर भी छूटेगा, बनने पर भी छूटेगा, ये तो गंगा जी फूल डालने क्या मतलब है, ये मतलब है हमारी आज्ञा है, हाँ। नहीं छूटेगा, बन जाएगा कोयला बन जाएगा तो छूटेगा, समझ नहीं छूटेगा, छोड़ दो आज छूट गया, अभी छूट गया, हमारा है ही नहीं, छूटेगा नहीं छूटने वाले बताओ, वही छूटेगा ही तो आप मन से छोड़ दो तो समझ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, आप मेरे घर से मान लो छूट जाएगा, आपको विश्वास नहीं होता है, आपके ध्यान नहीं आता है, इस बात आपको बैठती नहीं है, पर छूट जाएगा, छूट जाएगा, छूटने वाला है, समझ छूटने पर रहते हैं, वो आप हो, वो आप होगा नहीं, आपका नाश नहीं होता है, ऐसी चीज सब नाश होने वाली, घर जमीन कुटुंब ये भी छूटने वाली है, आप परमात्मा के साथ रहने वाले हैं, परमात्मा के अंश है, परमात्मा के साथ रहने वाले हैं, बहुत बढ़िया बात बताई मेरी तरफ से भाई, मैं जैसा समझता हूँ उसी अनुसार करता हूँ, बहुत बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है, भगवान के साथ रहने वाले आप हो, आप शरीर के साथ रहने वाले नहीं हो, संसार के साथ रहने वाले नहीं हो, भगवान के साथ रहने वाले हो, जरूर इसे संदेह नहीं है, पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम एकदम पक्की बात है, इस बात को जानना है, इसको जानो तो आप स्वयं स्वयं है ना, आप स्वयं मैं हूँ, ये मैं है ना, ये तो है खूब कामना हूँ है, ये सच्चा तो मैं होने से हूँ है, मैं नहीं तो है वो है सत्ता रूप से, नित्य है, नित्य है, नित्य है, और शरीर सब अनित्य है, आप नित्य हो, एक बात बताऊं तो ध्यान दे, आप ध्यान देना बताओ, 84 लाख जुड़ी में जाते हो तो आप रहते हो, जुड़ियां बदलती है कि नहीं, 84 लाख जूनी है, उनमें आप जाते हो जूनिया छूटती है, शरीर छूटता है, जैसे कपड़ा पहनना वो छोड़ दिया, लपेट दिया, छोड़ दिया, ये बात आई नहीं समझ में, 84 लाख जूनी में आप घूमते हो तो आप जो रहते हो और वे सब झूठ झूठ तो सब छूटने वाला है, संसार सब छूटने वाला है, फिर आप छूटने वाले आप और भगवान ये रहते हो, भगवान रहते हैं आप रहते हो और संसार छूटेगा। और नहीं समझ बताओ, हमारी बात समझ में नहीं आई तो बोलो, नहीं आ तो बोलो। मानो 84 लाख जोड़ी में आप जाते हो तो शरीर तो सब छूटते हैं, आप छूटते नहीं हो, आप रहते हो, वे तो नाश हो जाते हैं, आप नाश नहीं होते हो, आप परमात्मा के साथ रहने वाले हो परमात्मा से। इस बार संतों ने कहा राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय, राम मरे तो मैं मरूं, राम जी नहीं मरे तो मैं कैसे मरूं, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए, ये मरता नहीं मारा जाता नहीं, ये रहता है। तो रहने वाले आप हो, रहने वाले भगवान है, ये रहने वाले आप साथ में, आप साथ में बहुत सदा शब्द से सब देखेंगे। तो भगवान अपना है, अपना भगवान है, भगवान अपना है, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है, यह बात मान लो। शरीर मेरा नहीं है, कुटुंब मेरा नहीं है, धन मेरा नहीं है, नहीं है उनको अपना माना है, यही बात हुई है, यही शोक का कारण है, दुखों का कारण है, नहीं है वो मेरा नहीं है। छूटेगा छूटेगा छूटेगा, नहीं छूटेगा बताओ, धन नहीं छूटेगा, क्या घर नहीं छूटेगा, क्या शरीर नहीं छूटेगा, क्या कुटुंब नहीं छूटेगा, आपके पास जायदाद जमीन है छूटेगी सब, तो छूटेगी उसको छोड़ना है, जो छूटेगी जरूर उसी को छोड़ना है, छूटने से मुक्ति नहीं होगी, छोड़ने से मुक्ति हो जाएगी, छूटने से मृत्यु होगी, छोड़ने से अमरता होगी, इतना फर्क है। छूटने से मौत होगी और छोड़ने से मुक्ति होगी, इतना फर्क है। छूटता नहीं ये कह सकते हो, ये सब कह सकते हैं कि हमारा छूटता नहीं, हमारे छूटता नहीं, छूटता नहीं है तो बात नहीं है, छूटेगा जरूर, तो छूटने वाले छोड़ना का बात है, आपके न छूटे तो न सही, आप ये समझो छूटने वाला है, ये छूटने वाला है, इतना न छूटे मत छूटो, कम से कम ये रहने वाला नहीं है। बालक बना आपने छोड़ा क्या, बताओ कोई बताओ, कोई बताओ बालक बना आपने छोड़ा, बालक बना छोड़ा है क्या आपने, छूट गया कि नहीं, जो सब छूटने वाली चीज है, एक जाति है, एक जाति गई है, बालक बना छोड़ा किसी ने, बताओ मैंने बालक बना छोड़ दिया, समा नहीं हूँ मैंने देखा, बूढ़े हुए हमारी तरह बूढ़े हुए, जवानी छूट गई, बाल बना छूट गए, जवानी छूट गई तो शरीर छूटेगा, सच्ची बात है। हमारे से छूटना कठिन हो रहा है ये कह सकते हो, ये कह सकते हो कि भाई हम छोड़ना कठिन है, कह सकते हो, पर कठिनता रहेगी नहीं, छूटेगा जरूर, कठिन कठिन हो, छूटेगा नहीं छूटेगा बताओ, जरूर छूटेगा, तो बस हमारा नहीं है इतना मान लो आप, ये छूटेगा या हमारा नहीं है, बस ठीक है, सब ठीक हो गया, इतना आप मान लो छूटेगा, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है ऐसा मान लो, ये छूटेगा जरूर, ये हमारा ही जो मिलता है छूट जाता है, मारे पेट में बना है छूट जाएगा, हमारा नहीं है, निहाल हो जाओगे, निहाल सब सब नहीं समझ में आया तो बताओ, समझ में आया तो कम से कम रावड़ी से नीचा उतर गया था मैं इस याद। अब रावड़ी से देखे नीचा उतर की बात गया पेट में शकर घर सका आया लागे खेता था रावड़ी से उतर गया था ना इस देवरी याद रावड़ी पानी रावड़ी में जा नीचा उतर क्या छूटेगा अदुतर जासी रे जासी राम भजे सुख पासी अदुतर जासी अदुतर जासी रे जासी राम भजे सुख पासी अदुतर जासी अदु सभी जासी राम भजे सुख पासी अदुतर जासी जाने वाले को सुख अपना नहीं है मन में इतना ध्यान कर लो नहीं छूटे तो नहीं कोई बात नहीं पर ये छूटने वाला है साथ रहने वाला नहीं है साथ रहने वाला नहीं है सच्ची है नहीं झूठे ये साथ रहने वाला नहीं है अभी ये ध्यान कर लो धन साथ रहने वाला नहीं घर साथ रहने वाला नहीं रुपया साथ रहने वाला नहीं ये साथ रहने वाला एक भगवान है एक भगवान अब साथ रहने वाला है सही साधन है ये तो छूटेगा नहीं तो वही गाते हैं अपने ऐसा नहीं मिले मिले ना जब ढूंढ रहे हैं नहीं तो जन्म लिए ना मनो पुरुषी वो गाते हैं सीधे सीधे वो सब मिले होते सीधे सीधे तो जन्म लियो जाने मरणों पर सी और छोड़नो ही पर सी छोड़नो ही ऐसो मारवाड़ी शब्द है बढ़िया मारवाड़ी भाषा में बहुत बढ़िया चीज है खरमड़ा कठ थरा फूटे रे कठ लगा दे एक साथ में नरक में डाल दे नहीं करो नरक में नाक दे डाल दे कभी हाँ मारवाड़ी शो में चमड़ा में जीव नरक में नाक डाल दे नाक दे बात है भाई जन्म लियो जन्म मरना पड़े तो पहले आप मन से योग शरीर बार शक्ति देगा धन साथ में नहीं रहेगा घर साथ में नहीं रहेगा कुटुंब साथ में नहीं रहेगा ये नहीं रहने वाला है ये साथ में रहने वाला नहीं है साथ में रहने वाला प्रभु है प्रभु से अपना अपन करो ये प्रभु साथ में रहेगा वह अपना अपन करो बस फिर ठीक हो जाएगा सब ठीक है भगवान साथ में रहने वाला है शिवाय भगवान के कोई साथ रहने वाला नहीं बिना भजन रहे छूटे रहे लाख उपाय करो कहते भजन करो छूट जाएगा भजन नहीं भगवान ने याद नहीं करो नहीं छूटेगा हे ना तो छूट जा पर छूट जाए आप छूट जाए छूट जाएगी ये तो छूटेगी बालकपन में आप छोटे से छूट गए जवानी छूट गई वृद्धा छूट गई दो गौ से छूट गई जीरो गौ से छूट गई धनी धनी बना छूट गया गरीब बना छूट गया ये सब छूटने वाली है सब छूटने वाला है छोटा बहुत कुछ आज तो पूजा तो कोई दस पंद्रह है क्या चाहे तो अब दस अठारह मिनट हाँ तो प्राय प्राय तो क्या करो खास खास है कोई खास नहीं खास कई खास है एक एक प्रश्न है हाँ। देखो कई बार मारखन लोग फोन पूछ लियो कई फोन आ गया मारखन हाँ। और अठे भी कई लोग पूछे प्रश्न पूछना चाहिए कि नहीं आई बात समझ में आवे कोई तो पूछ लो सदा पूछे तो पूछ लो और ज्यादा समझ मन मैं था एक फोन भी आवे है आप होते तो पूछ ले भाई पूछने में संकोच भी आवे। अच्छा ये महाराज आजकल ये बात सुनने में आ रही है कि आप अब समाधि लेने का विचार कर रहे हैं तो इसमें कुछ सत्यता है अथवा केवल अफवाह ही है? कोई भी अफवाह है सब झूठे मैंने याद ही कुछ है लोग समाज लेने वाला है मैंने समाज लेने याद है याद ही कोई नहीं याद ही समाधि मनो जीवता ही गड गए समाधि वाल जीवता गड जाए खाडो खोद बैठ जाए माधु डाल दो मारे समझ आई खोद आप बात बिल्कुल झूठी है झूठी फैलाई है मैंने याद ही नहीं है कभी नहीं है कभी बैठा कभी है ही नहीं मेरा गड्ढे का विचार नहीं है समझने का विचार नहीं है बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नहीं है लोगों फैलाई है कोई कोई मतलब के लिए फैलाई है आप जानते नहीं है हाँ मैं बोलो बोल दो अरे मन भाई ने बोल दो मन में जुड़ाओ काटो बिल्कुल नहीं है सपने में ही नहीं है समझ में आएंगे अभी कलकत्ता से पत्र आया तो और कलकत्ता से फोन भी आया तो और दिल्ली से भी फोन आया तो और डूंगरगढ़ से फोन आया तो क्या बात है सुनी है बिल्कुल झूठी है बिल्कुल झूठी है और सुनाने वाला और फैलाने वाला पाखंडी है बिल्कुल बरकने की बात छुपने की कोई बड़ी ठगाई है कोई मत मान जो सुनने के तो मैं विचार है ही नहीं लेकिन मैंने आपसे बिगड़ कहा मैंने कहा महाराज जी का ये सिद्धांत ही नहीं है आपसे कोई चर्चा मैंने कहा महाराज जी का समाधि लेने का कोई विचार हो ही नहीं सकता मैंने वहाँ कह दिया ये बात लोगों में क्या पता उल्टी बातें ज्यादा फैल दी है बोले महाराज जी वहाँ ऋषिकेश रह रहे हैं ना तो इसलिए बोले वहाँ समाधि का विचार है यू है वो है क्या बात है फिर पूछा मैंने कहा महाराज जी कभी सपने में मैं सोचा नहीं हो सकता बड़ी चलागी भाई चलागी सवाल कुछ नहीं खाऊ खाऊ खाऊ खाऊ खाऊ खाऊ सुना नहीं खा दिया सुना ही मारा आज सुना मारा गया इनके सवाल कुछ नहीं था तब तो नहीं इसमें ठगाई है कोरी निश्चय क्या क्या अंग्रेजी में आ गए निकालो प्योर अरे जानते थे भाई तो जानता है प्योर ड्यूटी आप अंग्रेज जानो कौन है तो माऊ पहली बता दी आप याद बोली आई भाई मान जाए ना, वो तो पहले आपने याद आई। क्षमा जी की, क्षमा बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल झूठी है। कितनों कपट भरी है, कितनी चालाकी भरी है, आप जानते नहीं, आप लोग पता नहीं। ज्यादा मारा खड़ी भी नहीं, ज्यादा खड़ी भी नहीं। और पूछने में डरतो थो, तो डर तो नहीं है, पर अच्छा हुआ नहीं, डर गया है, कोई मारा काट नहीं। आप रहा, आप रहा, लखन पकड़ करे होगी, लेना है लेना है। यह बात कोई तो फैलाई है, हाँ तो फैलाई है, तो मतलब से फैलाई है, यही कोई फैलाई है, मतलब से। ऐसा मारे आ गया है, तू है तो समझ ले रही, खा जाऊ खा जाऊ खा जाऊ खा जाऊ खा जाऊ खोटी है, नियत खोटी, नियत खोटी, कहीं नहीं मारना चाहो है, नियत खोटी।